Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich Państwa w audycji Przeminęło z wiadrem. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. To już właściwie pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Tak jest, a dzisiaj chcieliśmy Państwu zaproponować spotkanie, może trochę nietypowe, ale myślę, że bardzo emocjonujące, mianowicie podróż w czasie, podróż w przestrzeni i podróż po różnych stylistykach muzycznych. Czyli krótko mówiąc, nagrania koncertowe, obszerne fragmenty naprawdę porywających koncertów. I cóż, uruchamiamy nasz wehikuł, przenosimy się najdalej w czasie dzisiejszego spotkania. Cofamy się do roku 1973, Chicago, Stany Zjednoczone, a na scenie grupa War. Like to play. Thank you. all day. czy zespół The War ma coś wspólnego z Ericiem Bardonem z zespołu The Animals? Tak, oczywiście, to jest ten sam zespół. Lata świetności, to przełom lat 60. i 70. Również współpraca z Ericiem Bardonem, wspaniałe trzy płyty. Co ciekawego w tym koncercie, koncert odbył się, jak wspominaliśmy, w Chicago, rok 1973, koniec listopada. Chicago znane jest z dosyć kapryśnej pogody. Mówi się o Chicago, że to jest wieczne miasto. I rzeczywiście w momencie, jak trwał ten koncert, miasto nawiedziła burza śnieżna. Temperatura spadła do bardzo mroźnych okolic. Zasypało to miasto po prostu, a muzyka słoneczna pozostała. Przenosimy się teraz w czasie o 12 lat do przodu. Nomen omen również końcówka roku, bo grudzień, i na scenie powitamy za chwilę Stinga. Przypominam, rok 1985. Sting krótko po rozstaniu z grupą The Police i w ten oto sposób zaprezentował publiczności swój nowy wizerunek, tym razem w otoczeniu samych jazzowych sław. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us.

South New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in a pale moonlight. How could I be this way when I praise you, God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Boy, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Burma. Taka ciekawostka, ponieważ postać Johna Constantine z komiksu Hellblazer, bardzo, bardzo znanego komiksu na świecie, była narysowana na podobieństwo Stinga. O, tego nie widziałem. Rok 1985. Sting po swojej europejskiej trasie Paryż, Arnhem, tutaj te dwa zaprezentowane utwory nie były nagrane na tym samym koncercie, ale bardzo niedaleko, jeżeli chodzi o czas od siebie, bo ten z Paryża 23 grudnia, a ten z Arnhem 21 grudnia. Sting nie tak dawno, kilka tygodni temu, gościł tutaj w Trójce z okazji 55. rocznicy stacji utworzenia radia. No cóż, muszę powiedzieć, że nic się nie zmienił. Lata lecą, czas leci, a Sting cały czas jakby go czas się nie imał. Zmieniamy ponownie i czas, i miejsce. Tym razem przenosimy się z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Floryda, rok 2008. Na scenie grupa Return to Forever w czasie swojej zjednoczeniowej trasy. Ja przypomnę, że Return to Forever to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki fusion. Ta muzyka największą popularność miała na początku lat 70. i wtedy rzeczywiście Return to Forever, a przede wszystkim Chick Corea, narzucał brzmienie pozostałym zespołom, pozostałym wykonawcom. Grupa funkcjonowała przez kilka lat, później drogi muzyków się rozeszły, a w 2008 roku ponownie się skrzyknęli i na scenie Chick Corea, Stanley Clark, Al Di Meola i Lenny White. Wow, wow.

Za wirtuozeria. A widzisz, na przykład kiedyś woziłem ze sobą tuziny kompletów bielizny, mówi Chick Corea, nie? Ciuchów. A teraz przyjąłem prostszą zasadę. Miast kolejnych walizek robię w hotelu drobne przepierki. To mnie relaksuje, zapominam o podróży i miesiącach spędzanych w hotelach. No tak. Return to Forever. Nagrania zrealizowano w trakcie trwania ich zjednoczeniowej trasy w 2008 roku. Tak naprawdę grał zespół, ale w pierwszej części to był głównie popis solowy gitarzysty Ala Di Meoli. W drugiej części grał już cały zespół, ale jak słyszeliśmy, brzmienie było akustyczne, co nie jest tak do końca charakterystyczne dla tego zespołu. Ale taki akustyczny set w trakcie każdego występu również ma miejsce. I myślę, że w trakcie naszej muzycznej podróży pozostaniemy już do końca w takim kameralnym nastroju, co nie oznacza, że nie będzie emocji. I już następny wykonawca takich emocji nam niewątpliwie dostarczy. Cofamy się o 4 lata do tyłu. To jest nasza muzyczna podróż, przypominam, więc mamy takie prawo. Rok 2004. Ponownie wracamy do Paryża, a na scenie Patricia Barber. I once had a girl, or should I say she once had me. She showed me her room, isn't it good, a Norwegian word. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't, then crawled off to sleep in the bath. Then when I woke, I was alone. This girl had flown. So